być jak złoto, szczere i prawdziwe. Albo tak jak Judasz na wskrzywy, bywa, że wraca nadzieję i nadzieję zabiera. Wywołuje uśmiech, gdy smutek doskwiera. Dobre słowo, mądre słowo, mocne słowo. Zanim je wypowiesz, wpierw już głową. Może uszczęśliwić, tak jak w lotto szóstka. Wiedz, że wielka siła spoczywa na twych ustach. Takie samo, wiele znaczeń, milion wariacji. Odbieramy według intencji, intonacji. Zły czas i miejsce, niewłaściwie użyte. Robi spustoszenie większą szkodę niż pożytek. Jakie to złośliwe i dziwne, że raz naucza, innym razem wszelką logikę wyklucza. Więc zaraz wysyłam od siebie do centrali podziękowanie za zaangażowanie, to jest na fali. Razem z rymusem i urazem w głośnikach, w książkach. My plus świat słów, zbędna obrączka. Teraz mowa o sile słowa, która goi i pobudza. Wpływ wybiera, rozwiązuje zagadki oraz fakty zawiera. Jak fala tsunami, bogatość nie was zbiera. Potrafi podbudować albo zniszczyć do zera. Obojętnie jaki czas, obojętnie jaka era. Słowo, które wszędzie dociera. Nie jeden się głowi, jaką moc zawiera. Ogromna siła drzemie w wypowiedzianych zdaniach. Uważaj co mówisz, byś nie zgubił się w zeznaniach. Bo one powodują różne sytuacje. Pchną do przodu lub prowadzą rezygnację. Zjednoczą albo nie ma nic już do uratowania. Zastanów się nad sensem słów wypowiadania. Zastanów się nad sensem słów wypowiadania. Jeden wyraz nad wyraz, może więcej niż li myślisz. Liczmy bliźni, zranić ba, zniszczyć przyjaźń i miłość, którą wiązałeś plany. Więc zanim zaczniesz rzec, pomyśl, bo przyszłość może lec w gruzach jak Hiroshima wraz z Nagasaki. A było dotąd słodko jak kapi, o zgrozo, bo ludziach chodzą wypadki. Więc dbaj jak naj o kontakty, jak ja i chłopaki z Ferajny. Czaisz? W międzyludzkich stosunkach pierwszoplanowa rola to samokontrola. Gwary to też stary, waż słowa zanim skruszysz to wszystko co masz, jak haszysz. Sprawdźcie do góry. 2005, zachodnie pomoże, ZK centrala, miejskie kontakty. Dzięki sile słowa są zgrywane na kompakty, nie na kontrakty. To podziemia zastrzyk, jak ty na to patrzysz? Sam nie wiem, słowo we mnie jest, a ja w nim. Tego jestem pewien, puentę poprzedzę kilkoma zwrotami wyjaśnień. Najjaśniej siła słowa, właśnie tego słuchasz. Bit w uszach, nawijkę z gęby wymusza. Więc rzucam ją ostro, korzystam z niej odkąd zainteresowałem się życia przekazem. Tym razem, z rymusem i urazem. Razem, wkręcamy wam nie do powstrzymania fazę. Każde słowo jest obrazem, płynącym z przekazem. Nie jest marazmem, który tworzy odrazę. Od razu odradzę te wszystkie działania, które mają nas powstrzymać. To nie do powstrzymania grupa. Odbioru nie zakłócaj, skieruj go tutaj. Kowalskie kuźni kuta, nuta, litę wyklucza. Energię wykrusza jak skruszona kostę haszu. Tu nie ma miejsca dla Judaszy, w mocy wielki zasób. Oto główny atut zasłużonego rapu, opartego na słowie wszystkich jego zasług. Na tym traku nie opowiem, chcesz nawrotu do tematu. Człowiek, coś ci powiem słowem. Mogę niszczyć, mogę budować, powodować, że przekaz trafi do was. Prowokować mocno, mówiąc całkiem prosto. Ze słów korzystam non-stop, dla miejskiego klimatu. Dla starszych, młodszych dziewczyn i chłopaków. CZK oraz rymów, degustatorzy słów smaku.